ऐं बेशक उहो किताब लोहे महफ़ूज़ में असां वटि लिखियलु आहे, बेशक उहो किताब वॾे मर्तबे वारो हिकमत वारो आहे।